إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. Hakika wacha Mungu watakuwa na bustani za neema kwa Mola wao mlezi. أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ Kwani tutawafanya waislamu kama wakosefu? مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ Mna nini? Mna hukumu vipi? أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ Au mnacho kitabu ambacho ndani yake mnasoma? Inna lakum fihi lama takhayyarun Wa mtapata humo mnayoyapenda Am lakum aymanun alayna balighatun ila yawmil qiyamati inna lakum lama tahkumun Au mnazo ahadi za viapo juu yetu za kufika siku ya kiyama ya kuwa hakika mtapata kila mnayojihukumia Salhum ayyuhum bidhalika za'im Waulize ni nani miongoni mwao dhamini wa haya أَمْ lahum shuraka'u falya tubi shurakaihim in kanu sadikin au wana washirika basi wawalete washirika wao wakiwa wanasema kweli yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yas tatiyun siku utakapowekwa wazi mundi na wataitwa kusujudu lakini hawataweza khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhilla wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun macho yao yatainama chini fedheha itawafunika na hakika walikuwa wakiitwa wasujudu walipokuwa wazima fadhani wa man yukadhibu bihadha alhadith sanas tadrijuhum min haythu la ya'lamun basi niache na wanaokadhibisha maneno haya tutawavutia kidogo kidogo kwa mahali wasipopajua wa umli lahum inna kaydimatin na inawapururia muhula hakika hila zangu ni imara am tas أَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ أَوْ نَوَاهُمْ أُجِيرًا نَوَاهُ وَنَيْمَوَ نَغَرَمَ هِيُّ أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ أَوْ يَكُوكُوا أُسِيرِي بَسِ وَاهُ وَنَيَانْدِكَ فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم بس ingoje hukumu ya Mola wako mlezi wala usiwe kama mmezwa na samaki aliponadi naye kazongwa laula antadarakahu ni'matun mir rabbihi lanubidha bil ara'i wa huwa madhmum kama isingelimfika neema kutoka kwa Mola wake mlezi Bila shaka angelitupwa ufukweni naye ni mwenye kulaumiwa. Fajtabahu rabbuhu faja'alahu min as-salihin. Lakini Mola wake mlezi alimteua na akamfanya miongoni mwa watu wema. Wa in yakadu alladhina kafaru la yuzlikunaka bi absarihim lamma sami'u dhikra wa yaquluna innahu lamajnun. Na waliokufuru hukaribia kukutelezesha kwa macho yao wanaposikia mawaidha, na wanasema hakika yeye ni mwenda wazimu. Wama huwa illa dhikrun lil alamin. Na hayakuwa haya ila ni ukumbusho kwa walimwengu wote. Allahu akbar, Allahu akbar. La hakika wacha Mungu watapata kwa Mola wao mlezi bustani za neema safi. Tuhulumu katika hukumu yetu tuwafanye Waislamu sawa na makafiri? Nini liliokusibu ni nyinyi? Vipi mnahukumia mfano wa hukumu kama hii ya dhulma? Kwani mnacho kitabu kitokacho kwa Mwenyezi Mungu mnachokisoma na humo yamo hayo mnayoyapenda? Au kwani mnazo ahadi juu yetu zenye kutiliwa mkazo kwa viapo zenye kubaki mpaka siku ya kiyama, kwamba mnayo haki ya hayo mnayojihukumia? Ewe Muhammad, waulize washirikina, ni nani dhamini wa hukumu hiyo? Kwani wanao wanaoshirikiana nao na wanaofuata mwendo wao katika kauli yao hii? Basi na wawalete hao washirika wao ikiwa wao ni wasema kweli katika madai yao. Siku mambo yatakushtadi na yakawa magumu, na wakatakiwa makafiri wasujudu kwa kuwaemea na kuwakejeli na wasiweze, macho yao yameinama chini yamefunikwa na fedheha. Na duniani walikuwa wakitakiwa wasujudu walipokuwa wakiweza na wakakataa kusujudu. Kuwekwa wazi mundi ni kinaya ya kudhihirishwa kweli yote siku ya kuimba kondo, siku ya kiyama. Chabilecho Sayyid Abdallah bin Ali bin Nasir katika al-Inkishafu: tafakari siku ya kuimba kondo ya kuaridhiwa kila kitendo, pindi madhulumu atapoondo, achamba ya Rabbi na muwanae. Ewe Muhammadi, na chilie na hao wanaoikadhibisha Qurani, tutawajongeza kwenye adhabu kidogo kidogo kwa jiha wasiojua kuwa adhabu itatokea huko, na itawapa muhula kwa kuyakhirisha adhabu. Hakika mipango yangu ni ya nguvu, na hawezi kuporonyoka yoyote akasalimika nayo. Kwani wewe unawaomba ujira kwa kufikisha ujumbe wako, na kwa hivyo wao wanaona uzito kwa gharama hiyo unayowakalifisha? Au kwani wao wanajua yaliyofichikana na wao wanayandika na ndio wanahukumu kwa hayo? Basi wewe subiri kwa tunavyowapa muhula na kukuakhirisha kukuletea manusura yetu juu yao. Wala usiwe kama Yunusi aliyemezwa na samaki akawa na haraka na kuwaghadhibikia watu wake alipomnadia Mola wake mlezi, naye kaja hasira na ghadhabu akitaka waadhibiwe kwa haraka. Lau kuwa neema ya Mola wake mlezi haikumdiriki kwa kukubali toba yake, angelitupwa kutokana na tumbo la samaki ufukweni, naye akiteseka kwa kuteleza kwake. Lakini Mola wake mlezi kamteua kwa kukubali toba yake, na akamjalia miongoni mwa watu wema. Na makafiri wangelikaribia kukutelezesha na pahala pako kwa jisho lao wanalokuangalia kwa uadui na chuki, wanapoisikia Qurani wakisema hakika huyu ni mwenda wazimu, na Qurani si chochote ila ni mawaidha na hikma na ukumbusho kwa walimwengu wote.